राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विकल संवत 2058 28 जनवरी 2002 साय 3 बजे गीतावन सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण इस पुस्तक का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है और संसार के साथ में हमारा संबंध है नहीं। मानव है तो यह अनित्य है, इस शरीर के साथ संबंध ही आप जीवो जितने हैं मर्यादा छूट जाएगा, संसार सब छूट जाएगा। पहले संसार का संबंध नहीं था, फिर संसार संबंध नहीं रहेगा और वर्तमान में भी संसार का संबंध निरंतर छूट रहा है। शरीर और संसार आपस में नित्य निरंतर अलग हो रहा है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? नित्य निरंतर हरदम आपस में संसार अलग हो रहा है। अलग होना हो जब जन्मे पेट में आए तब ये बात हो गई, आपसे अलग होना शुरू हो गया। जन्मे जब अलग होना शुरू हो गया, जितनी उम्र आई है इतना अलग हो गया, ये बात समझ में आती है ना? ठीक बात है। और इस बात से इसे कि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ संबंध अटल है, नित्य है। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान का संबंध नित्य बना है, नित्य संबंध है। आप दृष्टि न डाले ना डाले ये बात अलग है, साथ संबंध हमारा नित्य है। संसार साथ संबंध है नहीं, इसमें संसार साथ संबंध मान रखा है, यही जन्म मरण का कारण है, यही दुखों का कारण है, संपूर्ण आपत्ति का कारण है। संसार साथ संबंध मान रखा है, दुखालय आशाशोतम दुखालय है, दुखालय जैसे ऊर्जालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे दुखालय है। दुखालय के साथ संबंध माना हुआ है, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, पक्की बात है। भगवान के साथ संबंध छूटेगा नहीं, आप माने चाहे माने न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, वो संबंध नित्य रहेगा, वो नित्य योग ऐसा। और नित्य संबंध का अनुभव करना है, तात्पर्य ये है। अब आगा एक दूसरा नित्य योग तथा उसका अनुभव, नित्य योग तथा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है अपना, नित्य संबंध है। मम्मी वांशु जीव जीव ईश्वर से जीव अविनाशी चेतना प्रगति वंश आपने ये पक्की बात। सब मान सब छोटे बड़े समझदार भी समझे, बालकर जवान बूढ़े सब है भाई सब सब मानो कि हमारा संबंध सुसंस्कृत नहीं है। पहले संबंध नहीं था हमारे बात नहीं रहेगा, हर परमात्मा साथ इतने हो गए। ईश्वर होता हुआ सर्व हथियार सबसे परिपूर्ण है। एक शरीर में नहीं है, अब एक शरीर में नहीं है, इसको स्वीकार करो। इतनी बात है, बात इतनी क्यों स्वीकृत है? नित्य सर्वगत स्थान सनातना सर्व सब व्यापक परमात्मा के साथ संबंध है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। बोलो बस यही से यहाँ से शुरू करना है। नित्य योग था उसका अनुभव परमात्मा के साथ में नित्य संबंध है उसका अनुभव करना, ये बात आगे चलती है। नित्य योग है परमात्मा के साथ, नित्य योग है निर्दोषता सोते प्राप्त है। ये लग गए कहीं लिख भी होते। अब ये एक प्रश्न है कि अप्रयत्न होने का क्या तात्पर्य है? मन को कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना। अप्रयत्न मानो कुछ उद्योग करना नहीं, अपने करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा में ही स्थिति होगी आपकी। करते हो तो स्थिति होगी संसार के साथ, न करते हो तो स्थिति होगी परमात्मा के साथ। उसको नित्य योग कहते हैं, उसका अनुभव नित्य योग, नित्य योग है परमात्मा के साथ। कुछ नहीं करो, करने करने के साथ करना पदार्थ, क्रिया पदार्थ, क्रिया पदार्थ, क्रिया पदार्थ प्रवृत्ति है, क्रिया पदार्थ, क्रिया करो पदार्थ सर, पदार्थ क्रिया, ये संबंध संसार के साथ। और भगवान साथ में कुछ ना करो, अपने को करना कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी क्रिया के साथ हमारा संबंध नहीं है, संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा के साथ संबंध है उसको नित्य योग कहते, नित्य योग, नित्य योग है। अनित्य योग नहीं है, नित्य योग है। संसार साथ संसार है ही जीवन, माना तो भी अनित्य है, अनित्य संबंध है। इस प्रकार से इस विषाद है, क्यों इतना स्वीकार कर लो? आप समझ में नहीं आवे तो मान लो इसको, हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। सार बात है, सार बात है। इस पुस्तक को सुनाते हैं तो आप मनन करो, खुद खुद भी मनन करो, और सुनाया इसको खुद मनन करो। पुस्तक है आपके साथ पास में, हमारा चेतन है तो चेतन के साथ हमारा संबंध है। क्रिया और पदार्थ वस्तु है सब प्रकृति है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है। आप नित्य हो, 84 लाख जुड़ी भोगते हुए सब जुड़ियों में जाते हुए आप अलग रहते हो, जुड़ियों अलग अलग खत्म हो जाती। एक शरीर को छोड़ोगे तब न तो सुने धारण करोगे, तो हरेक शरीर से छोड़ना है, संसार से छोड़ना है, छूटता ही है, पकड़ सकते ही नहीं, किसी ताकत नहीं पकड़ते, हरदम छूटता है। परमात्मा साथ अनंती हो गए, अनंती हो। इतनी बात सुनाई है आप ध्यान नहीं देते, आप जबरदस्ती दांत भेज करके छाती करने करके समझे भगवान के साथ, भगवान हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। प्रकृति वंश नहीं है, मामा ही वंश हो जी, मामा ये वंश है, केवल मेरे अंश है। भगवान के साथ सच्चा संबंध है, संबंध मानते ही स्वीकार करते ही आपकी बहुत व्यापक स्थिति हो जाती है। श्रुति स्वभाव ये स्वीकार करते ही आप एक दृष्टि देते हैं, परमात्मा के साथ संबंध स्वीकार करते ही आप सर्वव्यापक हो जाते हैं, एक सीमा में बंधे हुए नहीं रहते। श्रुति स्वभाव पूछते हैं कि अप्रयत्न होने का तात्पर्य क्या है, हमें किन किन बातों में अप्रयत्न रहना चाहिए और किन किन बातों के बना समय संसार मात्र से है बना, संसार मात्र से है समझ नहीं रहना चाहिए, संसार मात्र क्रियाशील है, हरदम क्रिया होती है, प्रकृति में क्रिया नित्य निरंतर होती रहती है। शास्त्रों में दो मत माने हैं, एक प्रकृति क्रियाशील है एक प्रकृति क्रियाशील नहीं है। तो प्रलय में महाप्रलय में क्रिया रहित होती है, तो ये जो सृष्टि पैदा ही है इस क्रिया से रहित है, परंतु प्रकृति में क्रिया नहीं होती, क्रिया तैयार बदलना है हरदम। महाप्रलय में भी नींद में भी क्रिया होती है, नींद में भी शरीर नाश की क्रिया होती है, वैसी वैसी जैसे जागरण में होती है वैसी वैसी क्रिया होती है, वैसी वैसी आपका क्रिया के साथ संबंध नहीं है। संपूर्ण संसार मात्र से क्रिया से अप्रयत्न होते ही परमात्मा में स्थिति श्रुति होती है, और प्रयत्न होते भी संबंध है परित नहीं होता, परमात्मा के साथ संबंध अटल है। इस वजह से उसका नाम नित्य योग है, आगे नित्य योग तथा उसका अनुभव, नित्य योग उसका अनुभव, परमात्मा साथ नित्य योग है, और हमारा लेख हुआ उसका नाम है निर्दोषता। अब निर्दोषता हो सकते है स्वाभाविक, दोष आप में नहीं है। अब भगवान स्वतंत्र योग है उसका अनुभव, तो अप्रियत सोचे जैसे संसार से हमारा संबंध नहीं है, संसार का योग है वो क्रिया और पदार्थ के साथ है, और क्रिया और पदार्थ से अलग होना है ये नित्य, ये अप्रियतन अप्रियत पदार्थ और क्रिया के साथ संबंध न होना अप्रियत। संसार साथ दो और बात है, दो क्रिया और पदार्थ साथ, और क्रिया और पदार्थ साथ अपना संबंध न मानना अप्रियत है, स्वतः संबंध और शरणागति भगवान ही, भगवान शरणागति। जब ये अनुभव होता है कि मैं परमात्मा का हूं, तब आप एक दृष्टि नहीं रहते, तब एक दृष्टि नहीं रहते। दो बार स्पष्ट आया है और है ये बात, तो फिर दूर क्रिया और पदार्थ है ना, क्रिया की जगह तो क्रिया नहीं तो होगा, और पदार्थ जगह भगवान, पदार्थ नहीं है ये संबंध है, इस जगह तो भगवान, भगवान का संबंध, भगवान का संबंध है, और क्रिया नहीं थे, सोचे संबंध है स्वाभाविक, स्वाभाविक उस भगन। जब आपकी ये बात समझ में आ जाए, समझ में आ जाए तभी सर्व व्यापकता स्वतः स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक स्वाभाविक। इस बात से कुछ प्रयोग करना नहीं मिलेगा, कुछ करना नहीं होगा, आप स्वाभाविक भगवान के साथ है, पदार्थों की जगह परमात्मा और क्रिया की जगह निष्क्रिय था। सबके साथ नित्य संबंध है परमात्मा के साथ में। अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए या नहीं? और नहीं, दोष हमारे में है नहीं। दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना दोष को दूर करना है। हम अपने क्रोध को दूर करते हैं, हमारे में क्रोध है उसको दूर करते हैं, हम क्रोध दूर करते हैं। तो कर्तव्य को दूर करते हो ध्यान देकर सुनो भाई, दूर करते हैं तो क्रोध को समझते हैं ना, क्रोध को दूर करते हैं, दूर करते हैं तो नजीक है, ये बात है ना। दूर करते हैं तो नजीक हमारे क्रोध है, तो दूर करते हो उसमें अपने में क्रोध है, ये दृढ़ होता है। ये ख्याल में याद नहीं, हम क्रोध को दूर करते हैं तो हमारे में है, जब दूर करते हैं तो है मानते हैं ना। ये बात विचित्र यही है, पढ़ाई में आती नहीं ऐसी, दूर नहीं हमारे में दूर है नहीं, है नहीं स्वीकार करें, दोष है ही है मेरे में, दोष तो आगंतुक है, किसी कारण से पैदा हो जाता है। आप मानता हमारे स्वभाव में है, स्वभाव में दोष नहीं है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत है मन में आया हुआ है, मन में है नहीं, मनोगता मन में गया हुआ है। दोष वो दूर करते हैं, इतने दृढ़ होता है दूर, तभी तो दूर करते हो। दोष दूर करते हो तो दूर है, तो पहले कोई दोष हो गया है, अब उसे कैसे भूले, कैसे दूर करें? अब है नहीं, अभी मैं पूछता हूँ आप में क्या दोष है, प्रत्यक्ष अनुभव होगा क्या दोष होता हूँ, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्या है, कोई दोष नहीं है। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, हमारे निर्दोषता है, निर्दोषता इसको पक्का पक्की मान दो हम निर्दोष है, दोष आगन तो आया खर्चा गया, हम निर्दोष है। बहुत बढ़िया चीज है, शास्त्र में आता है कि दोष को स्वीकार करे फिर दूर करे, तो स्वीकार करे दूर करे ये दो क्यों करो, है स्वीकार ही नहीं करे अपने में दोष है ही नहीं। आप में दोष हो तो आप क्या बताऊ, सीधी साथ है, आप में अगर दोष है तो आप रहते हो तो दोष रहेगा ही, आप में दोष होगा तो आप रहते हो तो दोष रहेगा ही, तो आप तो अभी रहते हो दोष अभी नहीं है, तो आप में दोष कहा है, सच्ची बात है नहीं। मैं कपड़ा रंगा हुआ होगा तो कपड़े के साथ रंग रहेगा, तो आप में साथ दोष रहता है, तो आप रहते हो दोष नहीं रहता, तो आप से दोष अलग है, आप प्रतिगर है, अभी आप हो दोष नहीं है, तो आप में दोष नहीं है। इस बात को आप स्वीकार कर लो कि मेरे में दोष नहीं है, अगर आप में दोष हो तो आप रहो तो दोष रहेगा ही, अब कपड़े में रंग हो तो कपड़े में रहेगा ही, हरदम रहेगा, आप में होगा हरदम दोष रहेगा, आप नहीं रहोगे दोष नहीं रहेगा, आप रहोगे तो दोष रहेगा, आप रहते हो दोष नहीं है तो आप में दोष नहीं है। सब सुब सुब एवं शंका बोलो, एवं शंका बोलो, इनमें उत्तर करो शंका बोलो। आपने दोष निमंत्रण दिया, मान दिया, दोष की जड़ नहीं है। जड़ तो सब परमात्मा है ना, परमात्मा दोष नहीं है, दोष जड़ नहीं है, दोष है नहीं। आप आज आप स्वीकार क्यों नहीं करते? अभी दोष है, अभी काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पागल है, आप है और दोष नहीं है। अब सच्चे है, झूठी बोलो, आप है दोष नहीं है, सच्चे है झूठी, सच्ची बात है ना, तो आप में दोष कहाँ है? यही तो बताना है। इस पुस्तक का तात्पर्य यही है, यह पुस्तक का तात्पर्य यही है, आप में दोष नहीं है, आप शुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है, आपका नित्य योग है, परमात्मा के साथ में नित्य योग है, नित्य योग तथा उसका उसका अनुभव नित्य होगा। शुरू करें हो गया? ये तो होता ही रहेगा, समय कम रहेगा, इसको आप शुरू करें तो बीच में फिर और कोई प्रश्न अगर करें। पक्की बात बताइए आपको, इतनी बात एक पकड़ो, एक आप और दोष नहीं है, आप और दोष नहीं है, इतनी बात है, सीधी सरल बात है, इतनी छोटी सी बात है, आप हो दोष नहीं है, तो आप में दोष है ये नहीं है। हाँ तो पक्की बात है, तो सब संगठन में सब आप हो और दोष नहीं है, सच्ची बात है ना, आप हो दोष नहीं है, सच्ची बात है ना, आप हो दोष नहीं है, तो आप में दोष नहीं है। कृपा करो, कृपा आप हो दोष नहीं है, आप हो दोष नहीं है, आप में दोष हो तो आप रहते दोष होते ही, आप में दोष नहीं है, सच्चे झूठे आप और दोष नहीं है, इतनी बात, इतनी बात है एकदम। इसमें एक शंका ये है, हाँ, कि हम अपने आप को ऐसा माने कि हम है और दोष नहीं है, ऐसा माने और समय समय पर दोष आते भी रहे तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा? जैसे कि समय पड़ा तो क्रोध आ गया, समय पड़ा तो काम हो गया, समय पड़ा तो लोभ आ गया, समय पड़ा तो सब हो आ, राग द्वेष सब होता रहा, तो हम अपने आप को निर्दोष मानते रहे तो कल्याण हो जाएगा? समय समय पर दोष आएंगे, अब कैसे आ जाएगा? आ जाएगा कैसे आ जाएगा? आपने माना ही नहीं कैसे आ जाएगा? आपने स्वीकार किया तब आता है, जबरदस्ती तो है आता ही नहीं। आपने माना कहा कि मैंने मकर होते तब आता है, आप नहीं मानते कैसे आएगा? आ जाएगा ही नहीं, एक दो बार आ जाएगा छूट जाएगा, एक दो बार आदत से आ जाएगा छूट जाएगा। मेरे में नहीं है इस बात को पक्की करो कैसे आ जाएगा? मेरे में क्रोध है इस मान्यता से आता है, अब कैसे आ जाएगा? मेरे में है ही नहीं कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? पहले के अभ्यास से एक दो बार आ जाएगा। ये बात तो पहले मैंने सुनाई है कि क्रोध पहले जल्दी जल्दी आता था, मात्र प्राणियों का जो सत्संग करने सबका स्त्री पुरुषों सबका अनुभव है, पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब देरी से आता है, भपका जोर से आता था वैसे जोर से नहीं आता है, ज्यादा ठहरता था उतना ठहरता नहीं है, ये तीन बार का अनुभव है या वो तो आप में उदगार है, वो भी आप में क्रोध है ऐसा माना जाता है, मेरे क्रोध है ही नहीं, आया कैसे? आप अपने में क्रोध नहीं माने तो कैसे आएगा? बार बार कैसे आएगा? मेरा विरोध है ही नहीं, आप स्त्री हो, आप स्त्री हो स्त्री हो पुरुष हो, आप स्त्री नहीं हो तो स्त्री हो जाओगे बार बार हो जाओगे क्यों है ही नहीं इसलिए है ही नहीं तो नहीं होते दोष है ही नहीं, मानते रहे मानते रहे तो नहीं है, है बात मानने से ही आते मान तो आ सकते ही नहीं क्योंकि दोष जड़ी नहीं है। आप नहीं मानो तो नहीं मानो तो एक बार अभ्यास करना आ जाएगा फिर वो थोड़ा थोड़ा फिर मिट जाएगा। ये बात होती है नहीं कि पहले क्रोध बाहर जल्दी जाता था अब जल्दी नहीं आता, ये बात ठीक है कि नहीं? भूखा जोर से आता था वो तो जोर से नहीं आता, ये होता है कि नहीं? ज्यादा ठहरता था उतना ठहरता नहीं है, ये तो बात आई तो भाई आता नहीं है। आप विश्वास करो नहीं आएगा, आप स्त्री नहीं हो तो स्त्री कैसे आ जाएगी, आप पशु नहीं हो तो पशु बना कैसे आ जाएगा, आप कुत्ता नहीं हो कुत्ता हो जाओगे, आप कुत्ता हो जाओगे कुत्ता बना आ जाएगा कैसे आ जाएगा, आप कुत्ता हो ही नहीं आए कैसे कुत्ता कैसे आ जाएगा। और बात है आपके माने बिना आ सकते ही नहीं, आपका निमंत्रण नहीं हुआ आता है, आप है नहीं अब है क्या, आप हो नहीं हो तो क्रोध है अभी नहीं है तो आप में कहाँ है, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष बात है, आता रहेगा कैसे आता रहेगा, आता रहता और बंद होगा नहीं आएगा। आपको मेरे में नहीं है पक्का मान लो नहीं आएगा, आएगा नहीं, एकदम ठीक बात। अब ध्यान ध्यान दो पुस्तक की बात बताऊं मैं, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, प्रकृति पुरुषों से भी दिन भी अनादि होते हुए भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है, प्रकृति तो निरंतर क्रियाशील है और पुरुष में क्रिया है ही नहीं, दोनों में इस भेद को ठीक तरह समझ लो। प्रकृति में तो क्रिया है हरदम और पुरुष में क्रिया है ही नहीं, सचेत रूप से क्रिया वाला रहती जाएगा ही नहीं। शास्त्र में वर्णन आता है एक प्रकृति अक्रिय अवस्था और एक सक्रिय अवस्था होती है, परंतु वास्तव में सक्रिय अवस्था अपेक्षा से अक्रिय अवस्था कही जाती है, प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्था में भी कभी बंद नहीं होती। शरीर की मौत आएगी वो मौत प्रतिक्षण आती है तो किसी समय में नहीं आएगी मौत, हरदम मौत आ रही है, ये नित्य है, ये मरना नित्य है, ये है शरीर में है, परंतु वास्तव में सक्रिय अवस्था की अपेक्षा से अक्रिय अवस्था कही जाती है, प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्था में भी बंद नहीं होती। जैसे हम कभी जागते हैं कभी सोते हैं कभी धंधा करते हैं कभी सब संध्या छोड़ कर नींद लेते हैं, पर शरीर के नाश की क्रिया कभी बंद होती नहीं, शरीर के नाश की क्रिया बंद होती है या नींद में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में समाधि में किसी अवस्था में भी नाश क्रिया बंद होती है। ध्यान दिया शरीर के नाश की क्रिया हरदम होती है बंद होती कभी, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में, समाधि में नाशक्रिया तो ये होती है। नींद में भी तीन तरह क्रिया होती है। एक क्रिया नींद के पकने की होती, एक क्रिया नींद के पकने की। अरे कच्ची नींद में जगा दिया तुमने, कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची नींद तो नींद की पकी अवस्था होती है, पकती है तो फल पड़ता है, फल पकड़ा और तरह होता है, क्रिया खत्म होती है। एक क्रिया नींद में तीन तरह की क्रिया होती है। एक नींद के पकने की होती है, एक क्रिया थकावट मिट कर ताजी आने होती है, थकावट मिटेगी, एक जो नाश हो गई। नाश की यह क्रिया स्वतः स्वाभाविक निरंतर होती है। जब सृष्टि पैदा होती है तब यह क्रिया होती है, तब और निरंतर। शरीर के नाश की क्रिया हरदम निरंतर होती है। नींद के पकड़े की क्रिया हरदम होती है, और थकावट मिटती है हरदम होती है। सब क्रियाओं के भी नाश की तरफ जाने वाली क्रिया निवृत्ति निरंतर होती है। नाश में जाने वाली क्रिया हरदम होती है। एक पन्ना आगे सर के, तब भी ये क्रिया होती है, होती है, और जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी ये क्रिया प्रलय होता है। प्रलय समय आता प्रलय होता है। शरीर के शरीर संपूर्ण क्रिया के नाश की क्रिया हरदम होती, यह क्रिया होती है। सृष्टि का लय होने पर प्रकृति निष्क्रिय कही जाती है, पर किस विषय में, सृष्टि रचना के विषय में वास्तव में प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, सर्ग में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में, हर समय प्रकृति में क्रिया होती रहती है। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, धन, संपत्ति, वैभव आदि सब सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र आदि जितना दृश्य प्रकृति कार्य दिखता है सब में प्रत्येक क्षण क्रिया होती रहती है। इस प्रकार क्रिया में उत्पत्ति विनाश का एक क्रम है, वह चलता रहता है। यह क्रम स्थिति रूप दिखता है, वास्तव में स्थिति है नहीं। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जी का जल कल की जगह ही बह रहा है, तो दो क्रिया हुई, कल की जगह और बह रहा है। कल का तात्पर्य है कि कल की जगह दिखने पर भी क्या जल है, प्रतिनिधित्व बह रहा है। इसी तरह से शरीर के नशार देखते हुए भी निरंतर बह रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं, परंतु परमान तत्व और अपने स्वरूप में क्रिया नहीं होती। ये सदा ज्यो के त्यों रहते हैं। आप रहते हो 84 लाख जोड़ी होती है तो शरीर को धारण करते हो, छोड़ते हो नहीं। आप तो देते रहते हो, शरीर देते रहता है। वही देवताओं का, पशु का, पशु पक्षी का, भूत प्रेत पिशाच राक्षस महाराक्षस रहता कोई, ये सब क्रिया बहती है। ये बहती पहले भी क्रिया है, ये समझ में आती है नहीं। ये तुमने कहा नहीं कि वो हमें क्रिया नहीं, वो बात आते ही व्यापक बड़ा पट आ जाता है। अभी लाना नहीं पड़ता, ध्यान नहीं देना पड़ता, अब साहब एकदम नित्य सर्वगत स्थान सर्वगत बात आते ही जोर से आते देर लगती देर ही नहीं लगती। अब साहब उस दिन हमारा ध्यान ही नहीं था, मैं व्यापक हूँ सब जगह, ध्यान ही नहीं था। जहां वो बात मिटे पट आप कोई ख्याल ही करना मिट गया, याद करना पड़ता ही नहीं, पड़ता ही पट्टा जाए। ये बात है नित्य सर्व सरो रसलो एम सदातना। मन में विचार ही नहीं किया सर्वगत हूं मैं, सो सोचा ही नहीं। जहां ये बात समझ में आई पट्टा जी सतमसा एकदम। अब परमात्मा द्वारा अपने स्वरूप में क्या नहीं होते, ये सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अगर इनमें किंचन मात्र विक्रिया होती तो ये सदा ज्यों के त्यों नहीं रहते, प्रश्न बदल जाते। बदल जाते तो आज तक कौन भोगेगा, बदलते शरीर ये बदलता नहीं। अब सती सब हुई स्वभाव की, कोई याद करना पड़ता ही नहीं। प्रगति प्रत्येक क्रिया हमारे स्वरूप में निरंतर अलग हो रही है। प्रगति अलग है, वही क्रिया भी अलग है, अलग है हम अलग है। यह सबका अनुभव है कि बालकपन में ऐसा करता था, आज मैं ऐसा करता हूँ, परंतु बालकपन में भी मैं था उसमें आज भी हूँ। बालकपन में जवान जवान वृद्ध हो गया, अगर क्रिया हुई और मैं वही हूँ, यह अक्रिय अवस्था है। जवान और जवान में बूढ़ा होने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। बालक और जवान में किसान परिचय करना पड़े, जवान होने के लिए परिचय करना पड़े, उद्योग करना पड़े, या आप कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। फिर तो यह परिवर्तन रूप क्रिया शरीर से स्वतः स्वभाव स्वाभाविक हो रही, प्रकृति क्रिया स्वाभाविक हो रही, स्वाभाविक हो ही रही है। अग्नि होती नहीं, बाल से जवान हो गया क्रिया आप से आप होते, आप जवान से बूढ़े हो गया आप ही होते, आपको कोई उद्योग करना पड़ता है, स्वाभाविक हो रही है। शरीर साथ अब संबंध मान लिया, इसलिए शरीर में होने वाली क्रिया अपने अपनी क्रिया ले गई। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ आदि, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अज्ञान है, और शरीर के साथ सर्वथा संबंध अलग अलग करना ज्ञान है। आप में कोई गुण नहीं आएगा, नहीं आप मना तब आएगा नहीं, आप स्वीकार करो। कर्म करें मान लेते, मेरा कहना स्वीकार कर दो, आपको हानि क्या है, इस बात को आप मान लो तो आप क्या नुकसान है, नहीं मानो तो क्या फायदा है बताओ, नहीं मान रहे मैं फायदा बताओ, मान रहे मैं हानि बताओ, और हानि नहीं है तो मान लो। आते रहते हमारे हमारे नहीं मानते आते रहते, समस्या है कैसे आते, कैसे आए निम्रता यही नहीं, बिना निम्र नहीं आता नहीं, साधु ब्राह्मण भी नहीं आता, न तो दादु सिंह बरोबर है न तो है गाय, चतुर्देव सिंह बरोबर है चतुर्देव गाय, ताकत नहीं है। हम नहीं मानते रहेगा आ जाएगा कैसा हम सब हाँ सुन ज्ञान यद ज्ञान मतम ममा भगवान मत ज्ञान है साधक को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जिस क्रिया होती है वह सब शरीर में ही होती है। उम्र भी शरीर की होती है। आपकी उम्र होती है, आप तो बैठे बैठते हो, उम्र शरीर की होती है, स्वयं की उम्र नहीं होती, बदला भी शरीर में ही रहता है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चिंतन मनन ध्यान आदि क्रिया भी, चाहे कर्म शरीर की समाधि हो, सबको काल निरंतर खा रहा है, परंतु स्वयं को काल नहीं खाता, स्वयं का कोई क्रिया नहीं होती, वह संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है। उम्र क्रिया रहित स्वयं में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति है, सीधी सीधी मुक्ति। अपने स्वाभाविक स्थिति है वह मैं स्थिति बाल बस, कोई दोष है ही नहीं, कोई क्रिया होती ही नहीं। मान लो मैं क्रिया है ही नहीं, क्रिया आप मानी हुई है आप में, वो नहीं मानने से मिट जाती है। पहले मानी हुई है इस वास्ते मिट जाती है, कैसे जाएगी क्रिया और अक्रिया को दूसरे शब्दों पर प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कहते हैं। संसार प्रत्येक संसार स्वतः निवृत्ति हो रही है, प्रकृति के समय भी निवृत्ति जो हुए जो प्रवृत्ति के समय निवृत्ति है जी रहती। हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो वह सब क्रियाओं के हृदय में नाश ही तब जाने वाली क्रिया निवृत्ति निरंतर हो रही है। यह निवृत्ति नित्य है, संसार की निवृत्ति नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस नित्य निवृत्ति को ही गीता ने गुणा होने से वर्तन देगा, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन देगा, नित्य आप हो रही है, आप अलग हो रही है, आप देखते ही अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही है। 50 मिनट हो गए, सुनाओ वहां ही सुनाओ। ये जो विधि है शास्त्र में से आती नहीं है, निर्दोषता स्वतः आप में, निष्क्रियता स्वतः आप में, शुद्ध स्वरूप नित्य सतो सत्य आप में, सत्य स्वभाव है। श्याम राम संचारी है की जय, मोर मकर वंशी वाले की जय।